Син і матці. Син: «Мамка, мамка, нам сягоння гаманілі ў школе аб якойсьці Беларусі, што жыве на волі. Хоць я слухаў вельмі шчыра, не люблю іначай, ды ніяк не мог уцяміць, што ўсё гэта знача». Маці: «А вось тое, мае дзеткі, глянь, зірні наўкола, бачыш гэтыя сялібы, хаткі нашых сёлаў, гэта поле, шнур ля шнура, узгоркі і лагчынкі, на ўзмежку грушу дзічку, крыж каля пуцінкі, бачыш логі, сенажаці, а на іх крыніцы, далей бор зялёны, гонкі, што ўвысь глядзіцца, а там далей, дзе ўжо вока дасягнуць не можа, тое самае пабачыш, а ўсё так прыгожа. Сотні вёсак і мястэчак, гарадоў нямала, рэк бурлівых, пушч гамонкіх з неапетай хвалай. Там плывуць Дняпро і Сожа, ды Дзвіна і Нёман, белавежы, налібокаў там чуваць гоман. Гарады: Мінск, Віцебск, Вільня, Магілёў, Гародня і Смаленск з сцяной цаглянай разляглі выгодне, а в вялікай нашай славе сведчаць на свет цэлы, як жылі мы, панавалі ў родным краі смела. Во ўсё гэта, мае дзеткі, ад межаў да межаў Беларусяю завецай да цябе належа». Сын: «А, ўжо сцяміў, дык багат я, меўшы столькі цудаў, гэткім чынам я ніколі служкаю не буду. Ну, а яшчэ скажы мне, мамка, бо я не разважыў, што такое беларусы, як настаўнік кажа». Маці: «Ах, які ты яшчэ дурненькі, каб не скеміць гэта. Ну, паслухай, усе людзі, што ад лета ў лета, ад пакон вякоў жылі тут і жывуць сягоння, носяць світкі, носяць лапці, ды былі ў прыгоне. Усе, і ты, і я, суседзі, хто, па-твойму, прусы? Дык жа ўцям на Беларусі жывуць беларусы. Ды яшчэ, каб лепей ведаў, мушу табе ўспомніць, беларусы беларускай гутаркай гамоняць». Сын: «Вось яно што, праўда, мамка, ужо сабе ўтлумачыў, беларус я, ох, дам пытлю, хто скажа іначай. Ну, але яшчэ не ўсе тут ясны, мне здаецца, што такое беларускай гутаркай завецца». Маці: «Ой, дурненькая варона, што з табой чыніці? Як жа іначай беларусы могуць гаманіці? Як жа мы з табой гуторым вось у гэту хвілю? Як жа я пяю над зыбкай для малой Марылі? Ды паслухай, як на вёсцы, кажа дзядзька, цётка, як пяюць улетку жнеі за сваёй работкай, як бабуля баіць казкі аб нядолі долі, як начлежнікі спяваюць на начлезе ў полі». Сын: «Ну, ўжо знаю, знаю, мамка, як у люстры бачу, пакажу я ўсёму свету, хто я, ды што значу».